الباب التاسع والستون ومئتان باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر باهم بغض ركني قطع تعلق كرليني اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لینے کی ممانعت کا بیان انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن تو بھائی بھائی ہیں أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين نیز اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن مؤمنوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بینهم اور اللہ تعالی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں آپس میں مہربان وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ باہم حسد کرو نہ ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ نہ آپس میں تعلق منقطع کرو اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑے رکھے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں چنانچہ ہر اس بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں ان دونوں کو صلح کرنے تک مہلت دی جائے مسلم اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے ہر جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آگے اسی طرح روایت بیان کی